चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र विचार हो रहा है। इसमें सृष्टि वाक्य तथ इदम तरह अव्यापृतम आसित, इसमें इसका विचार हो जाने के बाद आगे प्रवेश वाक्य का विचार चल रहा है। तो इसमें पूर्व पक्ष शंका ला रहा है, जो व्यापक परमात्मा जो सृष्टा वो फिर ये परिच्छिन्न में कैसे प्रवेश होगा, यह कह करके बुद्धि में कहते हैं अपरिच्छिन्न परमात्मा, ये परिच्छिन्न बुद्धि में इसकी प्रवेश, इसका प्रवेश कैसे होगा, ये शंका पूर्व पक्ष करता है। टीका में कथमिति सूचिता अनुपपत्ति में एवं स्पष्टयति, जो भाष्य में दिया कथम इह प्रविष्ट परिकल्पते परिकल्प्यते, जो कथम शब्द दिया तृतीय पंक्ति में भाष्य में, तो उसका अभी पूर्व पक्ष स्वयं स्पष्ट करता है, क्योंकि कथम करके प्रश्न करता है तो उसका अभिप्राय क्या है उसको स्पष्ट करता है पूर्व पक्ष भाष्य में। अप्रविष्टो ही देश परिच्छिन्न न प्रवेशुम शक्यते, जो देश अप्रविष्ट है वो देश में कोई परिच्छिन्न पदार्थ प्रवेश कर सकता है। जैसे सत्संग भवन अप्रविष्ट है किसी व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न व्यक्ति अप्रविष्ट स्थान पर प्रवेश कर सकता है, और अप्रविष्ट देश व्यापक के द्वारा कोई अप्रविष्ट देश रहेगा क्या? तो इसलिए परिच्छिन्न कोई है तो एक स्थान पर नहीं है वो स्थान में जा सकता है। यह परमात्मा प्रवेश क्या है, वो व्यापक है, वो कैसे प्रवेश करेगा, वो तो सर्वत्र है। अप्रविष्टो ही देश परिच्छिन्न न प्रवेशुम शक्यते, परिच्छिन्न न प्रवेशकर्त्रा, प्रवेश करने वाला जो परिच्छिन्न है वो प्रवेश कर सकता है अगर वो देश अप्रविष्ट है तो। यथा पुरुषेण ग्रामादि, पुरुष परिच्छिन्न है, पुरुष अगर ग्राम में नहीं है, ग्रामाद वही विद्यते, तब ग्राम पुरुष के लिए अप्रविष्ट होगा, तब उस ग्राम में प्रवेश कर सकता है। न आकाश न किंचित, आकाश कहीं अप्रविष्ट है क्या? नहीं है, तो आकाश के द्वारा कहीं प्रवेश नहीं किया जा सकता। इति अप्रविष्टत्वात्, न आकाश न किंचित इति, तो क्यों कहते हैं कि अप्रविष्ट किंचित नित्य प्रविष्टत्वात्, आकाश नित्य प्रविष्ट है, किंचित नित्य प्रविष्टत्वात्। टीका में तो ऐसे पूर्व पक्ष कह दिया, तो अभी एक देशी फिर कहता है, क्योंकि एक देशी कहता था कि प्रवेश हुआ है, पूर्व पक्ष इसका निराकरण करता है। अभी एक देशी फिर कहता है टीका में, दृष्टांत अवस्टम्भेन प्रवेशवादी संपते, दृष्टांत को लेकर एक दृष्टांत दिखाता है प्रवेशवादी, प्रवेशवादी एक देशी वो दिखाता है कि ऐसे प्रवेश होगा, व्यापक होने पर भी ऐसे प्रवेश होगा। भाष्य में पाषाण सर्पादिवत धर्मांतरेण इति चेत, पाषाण में पत्थर में अंदर में होने वाला कोई सर्प, तो ऐसे अर्थात धर्मांतरेण प्रविष्ट, पाषाण अन्य प्रकार से परिणत हो जाता है, तो हो करके सर्प बन जाता है कहीं, ये आता है ना इसके बारे में, शायद रामदास जी के बारे में बात आता है ना, शिवाजी रामदास के बारे में, कि पत्थर तोड़ कर दिखा दिया उसके अंदर में मेढक है, ऐसा कुछ घटना कहीं सुना था। तो पाषाण सर्वाधिवत सर्पाधिवत धर्मांतरण इति चेत, पाषाण सर्प अर्थात पाषाण से अंत सर्प, तो इसी प्रकार की प्रवेश किया है। टीका में तदेव विवृणति, ये पाषाण सर्प कैसे प्रवेश करता है उसको व्याख्यान करते हैं, एक देशी व्याख्यान करता है भी। अथापि टीका में कहते हैं परस्य, अथापि शब्द का अर्थ कहते हैं, भाष्य में आगे दिया अथापि स्यात्, ये अथापि अथोपि अथोपि का क्या अर्थ है टीका में कहते हैं परस्य परिपूर्णस्य क्वचित प्रवेश अभावे अपि इति यावत्। परमात्मा परिपूर्ण है, पूर्व पक्ष इसको दे करके निराकरण कर दिया, व्यापक परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा। तभी तो एकदेशी कहता है कि व्यापक होने पर भी अर्थात तो उसका कहीं भी प्रवेश अभाव नहीं है, सर्वत्र विद्यमान है, होने पर भी भाष्य में आगे पृष्ठ में सर्वत्र अथापि स्यात् न परमात्मा स्वेनैव रूपेण प्रविवेश। परमात्मा स्वरूपेण व्यापक, इसलिए स्वरूप से कहीं प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो फिर पूर्व पक्ष पूछता है किंग तरही, परमात्मा व्यापक है स्वरूप से प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर आप कैसे प्रवेश पाषाण सर्प कहते हैं। तो एकदेशी समझाता है तत्स्थ एव, तत्स्थ अर्थात टीका में तत्शब्द सृष्ट कार्य विषय, जो भाष्य में दिया तत्स्थ अर्थात तस्मिन तिष्ठति इति तत्स्थ, तत् का अर्थ हो गया जो सृष्ट कार्य। तो परमात्मा सृष्ट कार्य में व्यापकत्व विद्यमान है, होने पर भी तत्स्थ एव धर्मांतरेण उपजायते, उपजायते का अर्थ एक नंबर टिप्पणी दिया परिणमते, इसलिए एक नंबर टिप्पणी धर्मांतरेण के ऊपर नहीं है, उपजायते के ऊपर है। अर्थात रह करके वहां अन्य रूप से परिणत होकर के दिखना, ये हो गया कि प्रवेश किया ऐसे माना जाएगा। परमात्मा स्वरूप से प्रवेश नहीं होगा क्योंकि व्यापक है, किंतु प्रवेश स्वरूप से जो विद्यमान है वो अन्य रूप से बन करके दिखना, तो ये हो जाएगा प्रवेश का अर्थ। धर्मांतरेण उपजायते तेन प्रविष्ट इति उपचर्यते, अन्य रूप से दिखना इसी को प्रविष्ट शब्द से कहा गया। एकदेशी कहते हैं धर्मांतर क्या है, परमात्मा धर्मांतरेण दिखेगा क्या है, टीका में कहते हैं धर्मांतरम जीवाख्यम है, तो व्यापक परमात्मा किंतु अभी परिणाम हो गया, परिणाम किसे हो गया कहते हैं जीव रूप परिणाम हो गया। दृष्टांतम व्याचष्टे, दृष्टांत दिया था पाषाण सर्प, अभी पत्थर के अंदर में जो पाषाण सर्प इस दृष्टांत कैसे बनता है वो सर्प उसको दिखाते हैं भाष्य में। यथा पाषाणे सहजो अंतस्थ सर्पो नाली के रे वा त्वयम्, नाली के रे है नाली के रे एक है नाली के रे वा त्वयम्, जैसे पाषाण में सहज अंतस्थ सर्प, ये सहज कैसा है टीका में कहते हैं पाषाणात बाह्य सर्पादि तत्र प्रविष्ट इति शंका अपोहार्थम सहज विशेषण। पाषाण में अच्छा आप लोग, मैं तो भूल गया वो ऊपर में किताब है आप लोग दो है, एक आपके लिए एक इनके लिए, आप लोग अगर घर में जाकर के फिर इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर यद पठितम तद निवेदितम करके फिर यहाँ रख करके चले जाइए, अर्थात ये लाइब्रेरी आप लोगों के लिए होगा, आएंगे पढ़ेंगे फिर अगर लेकर के पढ़ेंगे घर में तो फिर ले जाइए। ठीक है, मैं पाषाणात बाह्य सर्पादि तत्र प्रविष्ट, एकदेशी कह रहा है कि पाषाण में जो अंतस्थ, तो पाषाण में अंतस्थ अर्थात बाहर रहने वाला सर्प पाषाण में चला गया, उसका अंदर में घुस गया, जैसे कोई बिल इत्यादि है उसमें चला गया, कह रहे ऐसा या नहीं है, इसलिए भाष्य में कहा कि पाषाणो पाषाणे सहज अंतस्थ, सहज रूप से वहां विद्यमान है। ये सहज रूपेण क्या है आगे टीका में कहते हैं सर्पादेर अस्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणामत्वा, वो सर्प पाषाण के अंदर में कैसे आ गया, कहते हैं वहां भूत पंचक है पाषाण रूप से, वही जो भूत पंचक पाषाण रूप से है वो सर्प रूप से परिणत होता है, पूरा पाषाण परिणत नहीं होता है, कुछ पाषाण सर्प रूप से परिणत होता है ऐसा कहते हैं। स्थित भूत पंचक परिणामत्वात् तत्र सहजत्वम, सहज परिणाम कैसे हो गया, कहते हैं पाषाण जो यानी भूतानि स्थितानि, पाषाण में जो सब भूत विद्यमान है तेषां परिणाम सर्पादिश, उसी का परिणाम हो गया सर्प। तद्रूपेण तत्र भूतानां अनुप्रवेशवत् उसी रूपेण अर्थात सर्प रूपेण उस सर्प में वो जो पाषाण इत्यादि थे पदार्थ था वो सर्प रूप में हो गया। तब कहते कि पाषाण सर्प में प्रवेश किया है, वास्तविक क्या है कहते हैं पाषाण सर्प रूपेण परिणत तो हुआ, अभी कहते हैं पाषाण सर्प में प्रवेश किया है। इसी प्रकार की व्यापक परमात्मा जीव रूपेण परिणत तो हो गया, कहाँ कहते हैं शरीर में बुद्धि में, और कहते हैं कि उसमें प्रवेश किया। ये जो जीव रूपेण परिणाम हो जाना यही हो गया कि प्रवेश, जैसे पाषाण सर्प रूपेण परिणाम हो जाना यही पाषाण के अंदर सर्प का प्रवेश, इसी प्रकार की यहाँ भी सर्पादि रूपेण तद्रूपेण तत्र भूतानां अनुप्रवेशवत्। तद्रूपेण था सर्प रूपेण तत्र भूतानां जो पाषाण आदि भूत है वो सब जैसे अनुप्रवेश किए हैं, इसी प्रकार अपरिच्छिन्न से अभी परस्य जीवाकारेण बुद्ध्यादो प्रवेश सिद्धिरित्यर्थः। परमात्मा अपरिच्छिन्न होने पर भी जीव बन करके बुद्धियादि में प्रवेश किया, अर्थात तो परमात्मा परिणत हो गया जीव रूपेण, व्यापक परमात्मा परिणत हो गया। पाषाणादो अर्थात यहाँ दृष्टा तो देते हैं पाषाण में, और कहीं ऐसे सहजत्व हो सकता है गोबर में बिच्छू हो जाना ये कहते हैं। 12 नंबर टिप्पणी दिया है क्या पाषाण आदो कृष्ण कथम अस्माद्यात्मक भूत पंचकस्य सर्पादि परिणाम इति आशंक्य। अच्छा यहाँ तो कालादि पाक वसात पृथ्वी आदि पंचकस्य सर्पादि परिणाम अनुभवेन साधयति। कालादि परिपाक वसात काल से पाक होकर के पत्थर भी सर्प बन जाता है, ऐसे होता है। राम जी बना दिए ना किसी को सर्प को मनुष्य बना दिए, आ तो कोई ऐसे पत्थर को सर्प बना देगा, कोई कठिन नहीं है ऐसे। अच्छा आगे ठीक है मैं तो ये भी प्रवेशवादी ये बात कहा, प्रवेशवादी हो गया एक देशी। अभी आक्षेपता भूते अर्थात प्रवेश को जो आक्षेप करता है नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष कहता है, अभी आक्षेपता था पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष भूते भाष्य में न पूर्व पक्ष कहता है ऐसा नहीं हो पाएगा, अर्थात परिणत तो हो करके अन्य रूप में बनना यही प्रवेश ऐसा नहीं है। क्यों कहते हैं तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति इति श्रुते, वो परमात्मा सृष्टि करके वही परमात्मा ही प्रवेश किया है, वहां नहीं कहा गया कि परिणत तो हो करके प्रवेश किया, तो इसलिए आपका बात ये ठीक नहीं है। तो इतनी होगा तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति श्रुते है पूर्व पक्ष कहते तदेव स्पष्ट यति। अभी स्पष्ट कौन करेगा, अभी सिद्धांत या नहीं है एकदेशी और पूर्व पक्ष, तो अभी आक्षेप कौन कर रहा है पूर्व पक्ष, आक्षेप जो किया है उसी को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए कौन स्पष्ट करेगा पूर्व पक्ष ही स्पष्ट करता है। आक्षेपता स्पष्ट यति तदेव जो बात कह दिया तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, यही बात को स्पष्ट करता है। यह स्रष्टा न एकदेशी सिद्धांति का एकदेशी मुख्य सिद्धांत तो आगे आएगा, अभी दो विवाद कर रहे हैं। तो यह स्रष्टा स भावांतरम अनापन्न एवं कार्यम सृष्ट्वा पश्चात प्राविशद इति ही श्रूयते। यह स्रष्टा स भावांतरम अनापन्न अन्य रूप को प्राप्त नहीं किया, नहीं करके कार्यम सृष्ट्वा पश्चात प्राविशत कार्य सृष्टि करके फिर प्रवेश किया, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। क्यों कह देते तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तत् का ब्रह्म सृष्टि करके वही ब्रह्म प्रवेश किया है। तत् सृष्ट्वा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनंतरकालिक क्रिया, क्रिया दो अलग अलग होंगे किन्तु कर्ता एक होना पड़ेगा तभी जाकर के त्वा प्रत्यय होगा। यहाँ तत् सृष्ट्वा कहा मतलब वही करता आगे प्रवेश का भी करता बनना पड़ेगा, तो कैसे परिणाम हो जाएगा ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तदेव स्पष्ट है आगे ठीक है ननु। अभी ये पूर्व पक्ष निराकरण कर दिया, आगे फिर कौन कहेगा अच्छा ये पूर्व पक्ष कहा ननु हाँ ठीक है। दक्षिणा निर्मित एकदेशी कर रहा है दक्षिणा निर्मित वैश्मणि तत्व अन्य श्यापी प्रवेश दृश्यते। आपने श्रुति प्रमाण दे दिया कि जो सृष्टि किया वही प्रवेश किया। ये जो घर बनाता है मिस्त्री क्या घर में अंतिम में वही प्रवेश करता है? तो मालिक कोई स्वामी कोई गृह स्वामी अलग होता है। तो एकदेशी कहता है दक्षिणा दक्षिणा अर्थात तो लकड़ी कार्य करने वाला निर्मित वैश्मणि वैश्म अर्थात गृह तो गृह तत्व अन्य श्यापी प्रवेश दृश्यते। अन्य से अपी वो भी जा सकता है उसमें रहता अपना घर बना रहे था किंतु उसके साथ दूसरे लोग भी रह सकते हैं उसका माता पिता। अन्य श्यापी प्रवेश दृश्यते तथा परेण सृष्टे जगति अन्य से प्रवेश भविष्यति। परमात्मा जगत सृष्टि किया किंतु अन्य जीव की उसमें नहीं रहेगा ये रहेगा। और साधुओं के लिए क्या कहा जाता है अपना घर कभी बनाना नहीं उनका तो सारा जीवन दूसरों के बनाए घर में रहना। तो इसलिए परेण सृष्टि जगति अन्य से प्रवेश भविष्यति इति ऐसे एकदेशी कहा। पूर्व पक्ष कहता है न इतिहास ये बात ठीक नहीं है। भाष्य में यथा भुक्त्वा गच्छति इति भुजि गमिक्रियायोः पूर्वापर कालयोर इतरेतर विच्छेदो अविशिष्टश्च कर्ता तदवद इहापि स्यात्। यहाँ तक वाक्य भुक्त्वा गच्छति भुजि क्रिया और गमी क्रिया ये दोनों एक ही काल में होंगे नहीं होंगे? पूर्वापर कालयोः पूर्व और अपर कालयोः इतर तर विच्छेद विच्छेद भिन्न भुजी क्रिया और गमी क्रिया ये दोनों भिन्न है। तो पूर्वापर कालयो हो क्रियो हो इतर तर विच्छेद किंतु उनका कर्ता भिन्न है क्या? अविशिष्टश्च कर्ता कर्ता तो किंतु एक ही है। तद्वत यहा पिश्या पूर्व पक्ष कह रहा है आप जो कह दिया घर कोई बनाया प्रवेश कोई दूसरा किया ये नहीं हो पाएगा। जिसने बनाया उसने प्रवेश किया तत् तो सृष्टवा तदेवानु प्रवेश कहा गया तद्वद यहापि यहापि अर्थात तत्सृष्ट तदेवानुप्राविश। टीका में पाषाण सर्प न्याय न कार्यस्थस्य एव परस्य जीवाख्ये परिणामे तत्सृष्ट इत्यादि श्रवणम अनुपपन्नम इति व्यतिरेकं दर्शयति। पाषाण सर्प न्याय ये पूर्व पक्ष दिया था ना एकदेशी दिया था एकदेशी दिया था उस न्याय न कार्यस्थस्य एव परस्य कार्य में रहने वाला जो पर वो पर व्यापक है ना परिचिन्न है व्यापक है होने पर भी जीवाख्ये परिणामे जीव रूप से परिणाम हुआ परिणाम होकर के तत्सृष्ट्वा इत्यादि श्रवणम ऐसा एकदेशी कहा था। पूर्व पक्षी कह दिया अनुपपन्नम ये नहीं हो पाएगा क्यों कह दिया था कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशति ये घटेगा नहीं। तो पूर्व पक्ष कह दिया कि दूसरा कोई बनाता है दूसरा कोई प्रवेश मतलब एकदेशी कहा था अर्थात लकड़ी कार्य करने वाला बनाता है दूसरे भी प्रवेश करते हैं। पूर्व पक्ष कह दिया नहीं नहीं त्वा प्रत्यय हुआ है इसलिए दो कर्ता नहीं हो पाएंगे। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अनुपपन्नमिति व्यतिरेकम दर्शयति त्वा प्रत्यय हुआ इसलिए जिसने सृष्टि किया उसी को प्रवेश करना पड़ेगा व्यतिरेक अर्थात अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो भाष्य में कहते हैं अंतिम पंक्ति में न तो तत्स्थस्य एव भावांतरेण उपजनने एतत् संभवति। तत्स्थस्य वही पाषाण परिणाम होकर के सर्प बन गया व्यापक परमात्मा परिणत होकर के जीव बन गया वो तत्स्थस्य भावांतरेण अन्य रूप होकर के उपजनन अगर होगा एतत् न संभवति एतत् आठ नंबर टिप्पणी दे दिया जो त्वा प्रत्यय किया आठ नंबर टिप्पणी श्रुतियुक्तम अविकृतस्य एव प्रवेशनम् त्वा प्रत्यय के द्वारा कर्ता को समान होना पड़ेगा अविकृत परिणाम होकर के प्रवेश करेगा ऐसा नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि परिणाम होकर के प्रवेश करता है तो ये श्रुति में जो त्वा आया है ये संभव नहीं होगा। ठीक है हमें अभी एकदेशी का बात पूर्व पक्ष निराकरण कर दिया। अभी एकदेशी फिर कहता है अस्तु तरी परस्य मार्जारादिवत पूर्वावस्थान त्यागेन अवस्थानांतर संयोगात्मा प्रवेश अस्तु तरी अभी दूसरा विकल्प परस्य पर परमात्मा मार्जारादिवत मार्जार अर्थात बिल्ली तो पूर्व अवस्थान त्यागे न, पूर्व अवस्थान 19 नंबर टिप्पणी, पूर्व स्थान उसका त्याग करके अवस्थानांतर संयोग, अवस्थानांतर संयोग नूतन स्थान में जाता है, तो इसी प्रकार की आत्मा का प्रवेश होगा। अर्थात एक स्थान छोड़ करके अन्य स्थान में जाना, ये इस प्रकार की प्रवेश माना जाएगा। ये व्यापक में हो पाएगा क्या? नहीं होगा। एकादशी अभी कह रहा है इस प्रकार, पूर्व पक्ष कहता है नहीं होगा, कर्ता को समान मानेंगे, कर्ता को समान मान लेंगे, तो काल को भी अलग मान लेंगे, कर्ता को समान मान लेंगे, तो इत्वा प्रत्यय घट जाएगा। किंतु जो व्यापक है उसको अभी परिचिन्न बना देंगे इस प्रकार की कहता है एकादशी भाष्य में। नच स्थानांतरेण व्यूज्य स्थानांतर संयोग लक्षण प्रवेश निरवयवस्य अपरिछिन्नस्य दृष्ट। स्थानांतरेण व्यूज्य एक स्थान से वियोग होकर के, विभाग होकर के स्थानांतर संयोग लक्षण अन्य स्थान में जाकर के संबंध हो जाना, इसको जो प्रवेश ये परिच्छिन्न में हो सकता है। निरवयवस्य अपरिछिन्नस्य नच दृष्ट, वाक्यकार में नच दिया था, ये संभव नहीं हो पाएगा। टीका में पूर्व पृष्ठ में निरवयवो अपरिछिन्नश्च आत्मा, आत्मा निरवयव है और अपरिछिन्न है। अपरिछिन्न जो निरवयव होगा उसकी सृष्टि होगी नहीं होगा, तो और अपरिछिन्न जो विभू होगा वो भी नित्य होगा। तो निरवयव अपरिछिन्नश्च आत्मा तस्य स्थानांतरेण वियोगं प्राप्य स्थानांतरेण सह संयोग लक्षणो यह प्रवेश स सावयव परिच्छिन्ने च मार्जारादौ दृष्ट प्रवेश सदृशो न भवति इति योजना। मार्जारादि ये परिच्छिन्न है, सावयव है, उसका एक देश से विच्छिन्न होकर के दूसरा देश में संयोग हो सकता है। तो किंतु निरवयव अपरिच्छिन्न आत्मा तस्य स्थानांतरेण वियोगम प्राप्य एक स्थान से वियोग हो करके संबंध हट करके स्थानांतरेण सह संयोग लक्षण यह प्रवेश। प्रवेश का अर्थात पूर्व संयोग नाश, उत्तर संयोग कहीं हुआ, एक स्थान था दूसरे स्थान पर के यह प्रवेश। स सावयवे परिच्छिन्ने च मार्जारासु मार्जारादौ दृष्ट प्रवेश। सावयव परिच्छिन्न में इस प्रकार की हो सकता है प्रवेश। तो वो जो देखा गया तत् सदृश अपरिच्छिन्न निरवयव का न भवती नहीं हो पाएगा, वो परिच्छिन्न में संभव है, अपरिच्छिन्न में नहीं होगा। भाष्य में दिया प्रथम पंक्ति में नच स्थानांतरेण व्यूज्य स्थानांतर संयोग लक्षण प्रवेश, जो व्यूज्य दिया है टीका में कहते हैं व्यूज्य इति पाठे तो स्फुटा एवं योजना। अब भाष्य में व्यूज्य दिए हैं और टीकाकार भी कहते हैं कि व्यूज्य इति पाठे स्पष्ट योजना, अर्थात तो अलग यहाँ पाठांतर है, अर्थात तो टीकाकार के सामने यहाँ व्यूज्य नहीं है, टीकाकार के सामने है कि वियोग न च स्थानांतरेण वियोग स्थानांतर संयोग लक्षण प्रवेश निरवयवस्य अपरिच्छिन्नस्य दृष्ट। टीकाकार के सामने वहाँ वियोग है इसलिए वहाँ लिख दे सकते हैं वियोग पाठ वेगा, नहीं तो कैसे ऊपर में अगर भाष्य में व्यूज्य है टीकाकार लिख रहे थे व्यूज्य, अगर ऐसा पाठ होगा तो वाक्य का अन्वय स्पष्ट है, ये कहने का क्या जरूरत है? अर्थात तो अन्य कुछ पाठ है थोड़ा इस प्रकार की योजना दिखा दिए भाष्य में। अच्छा, तभी तो क्योंकि उसका पूर्व में लिखे ना दृष्ट प्रवेश सदृश न भवती थी योजना, कहते हैं कि अगर वियोज्य पाठ होगा तब तो स्पष्ट है, हमको ये बात कहना नहीं था, अर्थात तो उनके सामने वियोग पाठ है। टीका में प्रवेश श्रुत्या निरवयवत्व असिद्धिं संकते। अभी पूर्व पक्ष एकदेशी को निराकरण कर दिया कि निरवयव अपरिच्छिन्न का आप जैसे कहते हैं एक देश वियोग अन्य देश में संयोग नहीं हो पाएगा। अभी एकदेशी कहता है कि ये परमात्मा जो प्रवेश करने वाला वो निरवयव और अपरिच्छिन्न ये क्यों हो जाएगा? तो अगर निरवयव और अपरिच्छिन्न हो जाएगा उसका एक स्थान पर वियोग होकर के दूसरे स्थान पर संयोग ये प्रवेश हो पाएगा क्या? और श्रुति में प्रवेश कहा गया, तो श्रुति में प्रवेश कहा गया इसलिए प्रवेश करता निरवयव अपरिच्छिन्न नहीं हो पाएगा, अगर वो निरवय अपरिचिन्न हो जाएगा तो ये श्रुति जो कहती है प्रवेश किया ये व्यर्थ होगा। प्रवेश श्रुतिया टीका में प्रवेश श्रुतिया निरवयत्व असिद्धि संकते, प्रवेश श्रुति के आधार पर हम कहेंगे कि निरवयत्व नहीं हो पाएगा, निरवयत्व हो जाएगा तो प्रवेश नहीं होगा, किंतु प्रवेश तो हुआ है इसलिए प्रवेश अन्यथा अनुपपत्या निरवयत्व न सिद्ध्यति अर्थापत्ति प्रमाण से शंका कर रहा है एकदेशी। भाष्य में सावयव एव प्रवेश श्रवणात् इति चेत्, आत्मा सावयव है क्यों कहते हैं प्रवेश श्रवण, प्रवेश किया तो सावयव होना ही पड़ेगा इति चेत। तो अभी निराकरण कौन करेगा, अभी एकदेशी कह दिया आत्मा ये सावयव है नहीं तो प्रवेश कैसे करेगा, अभी उसके साथ कौन एकदेशी के साथ कौन चल रहा है विरोध कर रहे हैं, पूर्वपक्ष कह रहा है न दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात परतः पर, ऐसे पूरा मंत्र है। दिव्यो ही अमूर्त पुरुष स बाह्य आभ्यंतर सर्वत्र व्यापक है, आप कैसे कह देंगे कि प्रवेश श्रुति के आधार पर हम कहेंगे वो परिच्छिन्न, ये संभव नहीं है। वो दिव्य अमूर्त पुरुष, अमूर्त का अर्थ टीका में देते हैं अमूर्तत्व निरवयत्व, क्योंकि जो मूर्त है मूर्त का लक्षण है न्यायिक लोग भी क्या कहते हैं क्रियावत्व, तो वो लोग भी तो निरवय में भी क्रिया मान लेते हैं परमाणु में क्रिया मानते हैं तो उनका तो ये घटेगा नहीं। तो अमूर्तत्व निरवयत्व तो परिच्छिन्न परिमाणत्व, परमाणु ही परिच्छिन्न परिमाणवत्व है वो तो अमूर्तत्व हो जाएगा। तो उनका मत में अमूर्त निरवय ऐसा नहीं है, उनका मत में मूर्त भी निरवय हो गया, नया एक मत में जो परिमा परमाणु है वो निरवय है किंतु मूर्त है अमूर्त है मूर्त है, तो इसलिए वेदांत के मत में अमूर्तत्व निरवय तुम। एक देशी का क्या अर्थ है, एक देशी अर्थात वेदांति को मतलब मुख्य सिद्धांत का थोड़ा मानता है थोड़ा नहीं मानता है वो सावय बोल दिया, अभी और कोई उपाय नहीं रहा, प्रवेश को तो सिद्ध करना पड़ेगा से इसलिए अंतिम में कह दिया। तो ये बात आगे मुख्य सिद्धांत आएगा। इति भाष्य में दिव्य ह्यमूर्त पुरुष, पुरुष का अर्थ टीका में कहते हैं पुरुषत्व पूर्णत्व, तो मंत्र में कहा गया है कि आत्मा पूर्ण है, आप कैसे कहेंगे कि सावयव कहेंगे उसको, नहीं कह पाएंगे पूर्णत्व। भाष्य में दिव्यो हेमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतर यज, आगे निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम ये मुंडक इत्यादि श्रुतिभ्य, निष्कलम कला अर्थात अवयव, निष्कल अर्थात निरवयव, निष्क्रियम निष्क्रियम अर्थात व्यापक है, तो इस प्रकार की ये श्रुति सब कहते हैं। और सर्व व्यपदेश धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च, सर्व व्यपदेश्य धर्म का जो धर्म विशेष है उनका प्रतिषेध, जो जो धर्म का उपदेश किया जा सकता है, जैसे कहेंगे कि ये पदार्थ रक्त वर्ण है, क्यों कहते हैं कि रक्त वर्ण के द्वारा हम कह दिए, तो ये पदार्थ कहेंगे ये पाचक है, क्यों कह देंगे क्रिया के द्वारा हम उसको कह दिए, तो ये घट है घटत्व के द्वारा कह दिए। इसी प्रकार की व्यपदेश किया जाने वाला व्यपदेश उपदेश कथन, कथन करने के लिए जो धर्म चाहिए वो धर्म विशेष का प्रतिषेध ब्रह्म में कहा गया, आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है निर्धर्म का। एक नंबर टिप्पणी देखिए, सर्व इति नेति नेति इति सर्व व्यवह्रियमाण धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुति में अत्र अनुकूलयति, नेति नेति आत्मा तो अशुभ में भी था तो मुख्य है प्रथम ब्राह्मण मतलब द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण उसको मूर्तामूर्त ब्राह्मण कहते हैं। तो नेति नेति इति सर्व व्यवह्रियमाण धर्म विशेष, व्यवह्रियमाण कर्मणी सान छुआ व्यवहार किया जाने वाले जो धर्म वो धर्म विशेष का प्रतिषेध किया गया है श्रुति में। तो आगे टीका में न परस्य सावयवत्व आदि संभावना इति शेष, इसलिए परमात्मा सावयव हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जो सावयव होगा इसमें उसका जन्म होगा, जन्म होगा तो उसमें कोई ना कोई धर्म सब आएंगे, किंतु परमात्मा में कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, प्रवेश श्रुतेर अन्यथा उपपत्तेर भक्ष्यमाणत्वाद नैवम इति परिहरति। अच्छा अच्छा, ये वाक्य हम लोग नहीं देखे थे। प्रवेश श्रुतेर अन्यथा उपपत्ते, अभी पूर्व पक्ष कर रहा है, ये पूर्व पक्ष कर रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रवेश एकदेशी कह दिया कि प्रवेश किया गया है, हुआ है, इसलिए आपको आत्मा को सावयव मानना पड़ेगा। एकदेशी कहता है प्रवेश श्रुति का अर्थ अन्य प्रकार से सिद्ध होगा, तो उपपत्ति नहीं हो रहा है, प्रवेश श्रुति सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए हम आत्मा को सावयव मान लेंगे, क्या जरूरत है, अन्य उपाय से सिद्ध होगा, आगे कहा जाएगा, तो इसलिए सावयव नहीं मानेंगे। प्रवेश श्रुतेर अन्यथा उपपत्तेर भक्ष्यमाणत्व, प्रवेश श्रुति अन्यथा हो सकता है, मतलब चरितार्थ तो होगा, इसलिए आप नहीं कहेंगे कि निरवय सावयव ही मानेंगे, नहीं तो श्रुति व्यर्थ तो होगा। तो नैवम इति परिहरति, न एवं अर्थात न सावयवम, एक पूर्व पक्ष कहता है इति योजना। अमृतत्वम निरवयवत्वम पुरुषत्वम पूर्णत्वम प्रकारांतरेण प्रवेश उपपत्तिम संकते। अभी प्रवेश कौन दिखा रहा है? एकदेशी। अभी अन्य उपाय दिखा रहा है, तो ठीक है सावयव नहीं है तो अन्य उपाय से प्रवेश हो सकता है। भाष्य में प्रतिबिंब प्रवेशवदिति चेत, अभी निरवयव है, व्यापक है, फिर प्रतिबिंब प्रवेश जैसा हो जाएगा, तो इसमें तो कोई सावयव होने का कोई जरूरत नहीं, निरवयव का भी प्रवेश हो जाएगा। इसके लिए वेदांती लोग दृष्टांत देते हैं, जो पूर्व पक्ष पूछता है ये निरवयव का कैसे प्रतिबिंब होगा, तो वेदांत कहते हैं आकाश कैसे जल में प्रतिबिंब होता है, ये दिखाते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं आप लोग आकाश को निरवयव मानते हैं क्या आप वेदांत, ऐसे विचार ऊपर ग्रंथ में होता है। तो वेदांती कहता है कि हम दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत में हमारा मत में नहीं, आपको जैसा ग्रहण है आपका मत में कहते हैं, आप आकाश को निरवय मानते हैं और देखिए जल में प्रतिबिंब होता है, हमारा मत को लेकर के नहीं, तो ऐसे विचार आता है आगे। प्रतिबिंबवत प्रवेश इति चेत, ये क्यों कहा एकदेशी, अभी प्रवेश एकदेशी सिद्ध करवा रहा है, पूर्व पक्ष उसका निराकरण कर रहा है, अभी पूर्व पक्ष एकदेशी उसका बात को स्पष्ट करता है। टीका में आदित्यादो, अच्छा आदित्यादो जलादिना सन्निकर्षादि संभवात प्रतिबिंबाख्य प्रवेश उपपत्ति। आदित्यादो जलादिना सन्निकर्षात, आदित्य और जल ये दोनों का बीच में सन्निकर्ष हो सकता है, आदित्य और जल ये दोनों का बीच में सन्निकर्ष, आदित्य का सन्निकर्ष अर्थात आदित्य का रश्मि का सन्निकर्ष, सन्निकर्षादि संभवात प्रतिबिंबाख्य प्रवेश उपपत्ति, आदित्य का प्रतिबिंब जल में हो जाएगा। आत्मनितु परस्मिन असंगे अनवच्छिन्ने केनचिदपि तद अभावात यथोक्त प्रवेश असिद्धि। ये प्रवेश असिद्धि कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि आदित्य परिच्छिन्न है, जल इससे दूर है, ये दोनों में सन्निकर्ष हो सकता है, रश्मि के द्वारा सन्निकर्ष हुआ। आत्मनि परस्मिन असंगे अनवच्छिन्न, आदित्य परिच्छिन्न है, सावयव है, उसके साथ संबंध हो सकता है, किंतु आत्मा तो असंग है और अनवच्छिन्न है, सूर्य और जल ये दूर में है, और आत्मा और जिसमें प्रतिबिंब होना आप कहते हैं बुद्धि में, वो तो एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर होने से कैसे प्रतिबिंब होगा? पूर्व पक्ष कह रहे हैं आत्मनितु परस्मिन असंगे अनवच्छिन्न केनचिदपि तद अभाव, तद अभाव ऊपर में दे दिया, ठीक ऊपर में सन्निकर्ष अभाव, सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा, सन्निकर्ष दो पदार्थ अलग अलग है, सन्निकर्ष किसी उपाय से होगा, अगर विद्यमान एक ही जगह में है वो दोनों में सन्निकर्ष कैसे कहा जाएगा? तो इसलिए न यथोक्त प्रवेश सिद्धि, आप जो प्रवेश कहते हैं वो प्रवेश नहीं हो पाएगा। भाष्य में प्रतिबिंब प्रवेशवद इति चेत, एकदेशी कहने पर पूर्व पक्ष कहता है न वस्तुअंतरेण विप्रकर्ष अनुपत्ते है, आत्मा का दूसरे वस्तु के साथ विप्रकर्ष दूरी है ही नहीं, एक ही जगह पर विद्यमान है, तो कैसे प्रतिबिंब हो जाएगा? अभी एकदेशी उसका समाधान देगा। टीका में प्रकारांतरेण प्रवेशं चोदयति, तो ये व्यापक होकर के विद्यमान सर्वत्र है, असंग है, तो सन्निकर्ष नहीं होगा। ये सब निराकरण होने के बाद कहते हैं अन्य उपाय से होगा। कैसे? भाष्य में द्रव्य गुण प्रवेश अदिति चे, द्रव्य में गुण का जैसे प्रवेश होता है, कोई द्रव्य उत्पन्न हुआ तो गुण कब प्रवेश होगा उसमें? कब उत्पन्न होगा? अगले क्षण में। इसलिए उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। द्रव्य उत्पन्न होगा तो एक क्षण निर्गुण निष्क्रिय रहेगा, तो दूसरे क्षण में उसमें ये गुण आएंगे। ऐसे न्यायिकों का सिद्धांत बना करके रखें। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि गुण द्रव्य में आश्रित तो होता है। जहाँ आश्रय आश्रय भाव होगा, आश्रय को एक क्षण पहले रहना पड़ेगा, तो नहीं तो कैसे होगा? तो आप कहते हैं कि आश्रय जो है कारण है, उसमें गुण कार्य होगा, और कारण का लक्षण कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति। तो कार्य का कम से कम एक क्षण पहले तो रहना पड़ेगा। तो अगर आप कहेंगे कि घट उत्पन्न हुआ और घट में समवाय संबंध से रूप की उत्पत्ति होगी, तो होगी तो फिर घट कारण होगा, कारण होगा तो कम से कम एक क्षण पूर्व में तो रहना ही पड़ेगा। इसलिए रूप बिना घट एक क्षण रहेगा। तो कहेंगे फिर दिखेगा नहीं वो घट, फुला लो घट बना दिया और एक क्षण दिखेगा नहीं, कहते दिखता नहीं, तो एक क्षण हमको पता नहीं चलता तो वो दिखेगा नहीं। वो कहते हैं जब तो दो कपाल है दिखता है, जैसे जुड़ जाएगा घट हो जाएगा तब एक क्षण के लिए दिखेगा। ये रूप क्या उसका कार्य मानते हैं? रूप कार्य है। अच्छा, रूप किसका कार्य है? घट में समवाय संबंध से उत्पन्न होगा। तो वेदांति जैसा कहेंगे कोई पदार्थ से कुछ अन्य बनेगा, इस प्रकार के नहीं, और उत्पन्न होगा समवाय समझ से उत्पन्न होगा। और लोग कहें आत्मा में ज्ञान समवाय समझ से उत्पन्न होगा, तो आत्मा किस चीज का? इसी प्रकार की वो परिणाम मानने वाले नहीं है ना, अर्थात वो असत कार्यवादी है, कुछ भी नहीं था वहां से बनेगा। तो जैसे सांख्य वेदांति लोग सत्कार्यवादी है, ये था इस रूपेण परिणाम हो जाएगा, तो वो लोग ऐसे नहीं, पहले नहीं था पूरा बनेगा, नूतन बनेगा। तो प्रकारांतरेण अभी कह दिया कि द्रव्य गुण प्रवेश, एक क्षण के बाद उसमें जैसे प्रवेश होता है इसी प्रकार। टीका में परस्यापि कार्य प्रवेश इति शेष, द्रव्य गुण प्रवेश भाष्य में दिया, द्रव्य गुण प्रवेशवत परस्यापि कार्य प्रवेश, टीका में दे दिया, इति शेष शेष अर्थात इतना वाक्यांश जोड़ना है। टीका में अभी इसका निराकरण कौन करेगा? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष कहता है गुण अपेक्षया परस्य वैलक्षण्यं दर्शयन परिहरति, गुण प्रवेश करता है, ऐसी प्रकार परमात्मा कोई गुण नहीं कि प्रवेश कर जाएगा। तो गुण अपेक्षया परस्य वैलक्षण्यं, विलक्षण है दिखा करके परिहार करता है। भाष्य में न, पूर्व पक्ष कहता है न अनाश्रितत्वात्, गुण द्रव्य में आश्रित है और परमात्मा कार्य में आश्रित है क्या? नहीं है। जो अनाश्रित है तो वो एक क्षण के बाद उसमें प्रवेश करेगा, उत्पन्न होगा, कोई आवश्यक नहीं। अनाश्रितत्वात् नित्य परतंत्रस्य एव आश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये प्रवेश उपचर्यते। तो जो नित्य परतंत्र है गुण, गुण स्वतंत्र हो जाएगा तो गुण सर्वदा द्रव्य आश्रित ही रहेगा। तो नित्य परतंत्र से एवं आश्रित से गुण से, आश्रित है गुण, नित्य परतंत्र है, द्रव्य में उसका प्रवेश उपचार किया जाता है, प्रवेश नहीं है उसमें उत्पन्न होता है। न तो ब्रह्मण, ब्रह्म का इस प्रकार की नहीं हो पाएगा। क्यों? स्वातंत्र श्रवणाथ, ब्रह्म स्वतंत्र है, जो परतंत्र होगा वो कहीं प्रवेश करेगा कहा जाता है। ब्रह्म स्वतंत्र है, स्वातंत्र श्रवणात् तथा प्रवेश आरंभ में दे दिया था न तु, तथा प्रवेश न तु उपपद्यते, ब्रह्म का इस प्रकार प्रवेश नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी पूर्व पक्ष निराकरण कर दिया। एक देशी आगे और लाता है उपाय, देखिए आगे टीका में पंक्ति रह गया, स्वातंत्र श्रवणम। तो पूर्व पक्ष कहता है कि परमात्मा स्वतंत्र है, परतंत्र होगा तो उत्पन्न हो सकता है, किसी में प्रवेश कर सकता है। स्वातंत्र श्रवणम एस सर्वेश्वर एस भूतपाल एस भूताधिपति, ऐसे बृहदारण्यक में है, मांडुक्य में भी है, मांडुक्य में एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ, इस प्रकार के हैं। अच्छा अभी एकदेशी दूसरे उपाय से और दिखा रहा है प्रवेश ठीक है मैं पनसादि फले बीजस्य प्रवेशवत कार्य परस्य प्रवेश स्याद इति संकेतवा दूसरे पनसादि फल में बीज का प्रवेश ये क्या बाद में होता है नहीं होता है तो जैसे किंतु कहा जाता है कि बीज उसमें प्रविष्ट है तो इसी प्रकार की परस्य कार्य परस्य प्रवेश स्याद हो जाएगा तो जैसे फल में बीज का प्रवेश कैसे पहले तो सजाती दिखाए थे अच्छा अभी अभी स्वागत स्वागत दिखा रहा भाष्य में फले बीजवत इति चेत अर्थात उसी का अंदर में ही वो प्रवेश करता है और बाहर से कुछ चीज आने का नहीं है तो स्वागत कहते हैं फले बीजवत इति चेत ये एकदशी कह दिया पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में न सावयवत्व वृद्धि क्षय उत्पत्ति विनाशादि धर्मवत्व प्रसंगात अभी पनस का भीतर उसका बीज है वो बीज सावयव है और वो बीज का वृद्धि होता है और वो बीज का नाश भी हो जा सकता है तो कहते हैं कि इति चेत पूर्व पक्ष कहता है न अगर ऐसा मानेंगे तो परमात्मा में भी सावयवत्व वृद्धि क्षय उत्पत्ति विनाश आदि धर्मवत्व प्रसंग ये सब धर्म आएगा विनाश आदि आदि कह दिया टीका में आगे पृष्ठ में कहते हैं विनाश आदि इति आदि शब्द है न अनात्मत्व अनिश्वरत्व आदि गृह्यते आज जो जन्म होगा तो वो तो अनात्मा होगा ही और अनिश्वर भी होगा जिसकी उत्पत्ति होगा उसका उत्पत्ति का कारण और कोई रहेगा तो फिर ये ईश्वर कैसे होगा वो अनिश्वर होगा कटहल उसको पनस कहते हैं संस्कृत में पनस प्रसंगस्य इष्टत्व अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि ये सब सावयवत्व विनाशित्व अनात्मत्व अनिश्वरत्व ये सब आत्मा में आ जाएगा तो एकदेशी कहते हैं प्रसंगस्य इष्टत्व वो कौन सा आत्मा वो तो अभी जीव बन गया तो जीव बन गया तो उसका उत्पत्ति विनाश अनात्मा अनिश्वर ये तो सब है तो जीव बन गया तो इस प्रकार की एकदशी कहता है प्रसंग से इष्टत्व आप जो दोष दिखा रहे हैं आप पूर्व पक्ष जो दोष दिखा रहे हैं वो हमारे लिए इष्ट है वो तो जीव है उत्पत्ति विनाश सावयव ये सब हो जाएगा अनिश्वर अनात्मा भाष्य में अभी पूर्व पक्ष उसका निराचष्ट निराकरण करता है न पूर्व पृष्ठ में केवल एक ही शब्द है न न च एवं धर्मवत्व ब्रह्मण अजो अजर इत्यादि श्रुति न्याय विरोधात एकदशी कहते हैं इष्टापत्ति आप जो दोष दिखाएं पूर्व पक्ष कहता है नहीं हो पाएगा न च एवं धर्मवत्व ब्रह्मण ब्रह्म में इस प्रकार की धर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि अजो अजर अमर अविनाशी अभिकारी ये सब कहा गया है इत्यादि श्रुति न्याय विरोधात टीका में जन्मादिनाम धर्माणाम धर्मिणाम भिन्नत्व अभिन्नत्व असंभवात इति न्याय अब कहते हैं कि परमात्मा में ये सब धर्म आएंगे और परमात्मा किंतु नित्य है किंतु उसमें ये सब जो विनाशित्व अनिश्वरत्व अनात्मत्व जन्म इसी प्रकार की जो धर्म आ जाएंगे ये सब धर्म अनित्य होंगे किंतु धर्म ही नित्य हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कि जन्मादिनाम धर्माणाम धर्मिणो भिन्नत्व अभिन्नत्व असंभवात इति न्याय धर्माणाम भिन्नत्व और धर्मी अभिन्न ये नहीं होगा अर्थात यहाँ एक आत्मा और एक जीव तो जो सृष्टि किया वही प्रवेश किया आत्मा सृष्टि किया जो प्रवेश किया जीव वो एक ही होना पड़ेगा किंतु आत्मा में ये सब अनिश्वरत्व अनात्मत्व विनाशित्व जन्म ये सब धर्म रहेगा क्या और जीव में वो रहेगा धर्म तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे किंतु धर्मी तो एक रहेगा ये कैसे होगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं जन्मादिनाम धर्मणा धर्माणा और धर्मिणा धर्मिणो भिन्नत्व अभिन्नत्व असंभवात धर्म भिन्न हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे किंतु धर्मी एक ही रहेगा ये नहीं हो पाएगा तो परमात्मा का धर्म जीव का धर्म विपरीत हो जाएगा, किंतु परमात्मा जीव एक ही रहेंगे। कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है ये नहीं हो पाएगा, दोनों रहना चाहिए। ना ना, पूर्व पक्ष कहता है कि असंभव। जन्म अगर होगा तो उससे कुछ भिन्न भी होगा, और जैसे घट मिट्टी से भिन्न भी होता है और अभिन्न भी होता है। धर्मानाम धर्मिनो भिन्नत्व अभिन्नत्व असंभवार्थ टिप्पणी किया दिए हैं। अत्यंत भिन्नत्वे न धर्म धर्मी भावो यथा घटपटयो हो। धर्माणाम और धर्मिणो ये भिन्न भी हो जाएंगे और अभिन्न भी हो जाएंगे, ये दोनों संभव नहीं है। अच्छा, यहाँ अलग कहते हैं कि अर्थात धर्म और धर्मी में भिन्न भिन्न रहेगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो क्यों धर्म और धर्मी अगर अत्यंत भिन्न हो जाएंगे तो फिर धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा। जैसे घट और पट ये परस्पर का धर्म धर्मी नहीं होंगे। यहाँ उदाहरण देते हैं अत्यंत भिन्न तो विंध्य हिमालय उदाहरण देते हैं, अत्यंत भिन्न है, कोई किसी का धर्म नहीं होगा। और अभिन्न तो जहाँ अत्यंत अभिन्न हो जाएगा तो वहाँ धर्म धर्मी भाव हो जाएगा नहीं होगा। अभिन्न अपि न भिन्नत्व अभिन्नत्वम च एकत्र, अत्यंत भिन्न हो जाएगा तो धर्मधर्मी भाव नहीं होगा, अत्यंत अभिन्न हो जाएगा तो धर्मधर्मी भाव नहीं होगा। कहेंगे भिन्न हो अभिन्न हो तो कहते हैं भिन्न भिन्नत्व भिन्नत्वम अभिन्नत्वम च एकत्र विरुद्धत्वात् अशक्य अभ्युपगमम। तो भिन्न भी होगा अभिन्न भी होगा, ये कैसे होगा? जो दो परस्पर से भिन्न भी है अभिन्न भी है वो नहीं हो पाएगा। अर्थात अत्यंत भिन्न भी धर्म धर्मी नहीं होंगे, अत्यंत अभिन्न भी नहीं होंगे, भिन्ना भिन्न भी नहीं होंगे, ये तात्पर्य है। इसका क्या अर्थ हुआ फिर टीका का? जन्मादिनाम धर्माणाम धर्मिणो भिन्नत्व अभिन्नत्व असंभवा। अर्थात धर्म धर्मी अत्यंत भिन्न भी नहीं होगा, अत्यंत अभिन्न भी नहीं होगा, और भिन्ना भिन्न भी नहीं होगा, इस प्रकार के तीनों नहीं होगा। तो आप जो कह दिए कि प्रसंगस्य इष्टत्वम, अर्थात धर्मी तो नित्य हो किंतु धर्म तो चाहे विनाशी अनिश्वरत्व अनात्मत्व इत्यादि हो, ये सब इस प्रकार नहीं हो पाएगा। ये अत्यंत भिन्न हो जाता है, विपरीत हो जाता है। धर्मी हो गया आत्मा जो कि नित्य, और धर्म हो गया नाश, ये नहीं हो पाएगा। बीज फलयोर अवयव अवयवित्व पाषाण सर्पयोर आधार आधेयता इति अपुनरुक्ति। पहले अब पाषाण सर्प कहे थे, फिर बाद में बीज फल कहे, ये दोनों तो एक ही प्रकार की हुआ, पुनरुक्ति हो गया। इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। बीज फलयोर अवयव अवयवित्व, किन्तु पाषाण और सर्प में अवयव अवयवी नहीं है। पाषाण सर्पयोर आधार आधेयता, इसलिए अपुनरुक्ति। दो दृष्टांत दे करके एक देश समझा रहा था, कहता दोनों एक ही नहीं है, ये भिन्न भिन्न है। तो आधार आधेय उससे उससे तो बना था, तो बना था, बन गया। बन जाने के बाद अभी वो दोनों में अवयव अवयव भी नहीं है। जैसे चक्र में घट बनाया, घट बना करके अंतिम घट को कुलाला चक्र के ऊपर छोड़ करके चला गया। अभी हम कहेंगे अवयव अवयवी भाव चक्र अथवा वो घट के साथ, जो चक्र से नहीं बना है। मान लीजिए मिट्टी, जो मिट्टी का इतना रखता है ना, अब देखना शिवलिंग जैसा मिट्टी होता है उसके ऊपर घटो बनाता है, अंतिम घटो वहीं छोड़ दिया, फिर भी हम अभी अवयव अवयवी नहीं कर पाएंगे। अवयव अवयवी होगा अगर अवयव अवयवी का एक देश हो तो। अभी अगर वो सर्प पाषाण के अगर बन गया, वो सर्प का एक देश अभी पाषाण अगर नहीं है, ये तो पूरा परिणाम होकर के अलग उपाय से आ गया। तो यहाँ कहते हैं इसलिए दो अलग अलग दृष्टांत यहाँ तक अर्थात विचार ये दोनों का चला, और आगे है ये चलेगा। तो ये सब क्या करते हैं, कहते हैं हमारा बुद्धि को कैसे विकास करते हैं। इतने इतने प्रकार के प्रवेश सब बुद्धि में आ सकता है, हम लोग का बुद्धि में कितने प्रकार के आ सकता है देखिए। तो ये सब अर्थात बुद्धि का विकास कराया जा रहा है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।